Tylko teraz rabaty do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 stycznia. Minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. A w serwisie Rosja i rząd premiera Miedwiediewa, który właśnie podał się do dymisji. Połączymy się z Senatem, tam trwają prace nad nowelizacją ustaw sądowych. Powiemy też o wsparciu władz Londynu, które przekażą 300 tysięcy funtów na utrzymanie obozu Auschwitz-Birkenau. Rząd Rosji podał się do dymisji, poinformował o tym premier Federacji Dmitrij Miedwiediew. Do czasu powołania nowej Rady Ministrów sprawami kraju mają kierować dotychczasowi szefowie resortów. Powodów tej decyzji nie znamy. Prezydent Władimir Putin zapowiedział, że Miedwiediew ma zostać wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Federacji i ma tam odpowiadać za sprawy bezpieczeństwa i obrony. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Senat pracuje nad nowelizacją ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Wprowadza ona odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za niektóre ich działania. W Senacie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak przebiegają prace nad tymi zmianami w Izbie Wyższej Parlamentu? Zacznę od tego, że właściwa debata nad projektem ustawy jeszcze się nie rozpoczęła. Od 4 godzin na senackiej sali obrad trwa zadawanie szczegółowych pytań. Głos ma każdy ze 100 senatorów. Każdy z nich tych pytań może zadać bardzo wiele. Stąd cały czas czekamy na właściwą debatę. A jaki może ona mieć scenariusz? No to jest akurat łatwe do przewidzenia w Izbie Wyższej w tej kadencji. Na końcu debaty padnie wniosek o odrzucenie projektu w całości. Zostanie on przyjęty. Zresztą taki wniosek już wczoraj złożył na senackich komisjach połączonych senator Marek Borowski. Cała ta ustawa była skonstruowana według jednego wzorca, żeby sędzia siedział cicho i niczego nie kwestionował. Ale wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski liczy, że na sali obrad uda się jednak dziś odrzucić ten skrajny jego zdaniem wniosek. I że będziemy mogli głosować za następnym wnioskiem, a mianowicie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek i tu będziemy głosować. Jeśli ten wniosek zostanie też odrzucony, wtedy przechodzimy do głosowania nad poprawkami. Późnym popołudniem w debacie nad projektem ustawy o ustroju sądów powszechnych ma wziąć udział szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Ja tylko przypomnę, że za godzinę w sprawie ustaw sądowych spotkają się prezydent Andrzej Duda i marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Warszawski Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki na ulicy Chłodnej w 1983 roku. Zażalenie złożył prokurator Instytutu Pamięci Narodowej. Nie zgadzał się z decyzją sądu, który kilka miesięcy temu uznał, że sprawa się przedawniła. Parlament Europejski poparł Zielony Ład. Chodzi o projekt Komisji Europejskiej, który zakłada m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Unię Europejską do 2050 roku. Europejski Zielony Ład oprócz neutralności klimatycznej przewiduje również wsparcie transportu publicznego i elektromobilności, inwestycje w zieloną energię i ekologiczny przemysł oraz dopłaty dla rodzin korzystających z wysokoemisyjnych pieców. Kraje, które wobec zielonej transformacji są w gorszej pozycji startowej, mają otrzymać wsparcie finansowe. Chodzi przede wszystkim o państwa, w których gospodarka oparta jest na węglu, m.in. o Polskę. Ekologiczne inicjatywy w regionach, firmach i gospodarkach ma wspierać tzw. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Krytycy Zielonego Ładu wskazują jednak na całkowite koszty tego projektu. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji ma się znaleźć początkowo 100 miliardów euro. Tymczasem według polskiego rządu tylko w naszym kraju osiągnięcie neutralności klimatycznej będzie kosztowało 5 razy tyle. Przedstawiciele Komisji Europejskiej odpowiadają, że z czasem wartość funduszu będzie zwiększana, a zielone inwestycje będą, w opinii komisarzy, napędzały gospodarkę. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Londyn wspiera finansowo Fundację Auschwitz-Birkenau. Burmistrz brytyjskiej stolicy zdecydował o przekazaniu 300 tysięcy funtów na utrzymanie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Holokaust był jednym z najczarniejszych okresów ludzkiej historii. Nie wolno nam nigdy zapomnieć zbrodni, jakie wtedy popełniono. Czytamy w oświadczeniu burmistrza Londynu Sadiqa Khana, który dodaje, że lekcje zagłady są wyjątkowo istotne dziś, gdy, tu cytat, narastają antysemityzm i hate crimes, czyli przestępstwa nienawiści. Przestępstwa spowodowane uprzedzeniami wobec ludzi o określonym wyznaniu, narodowości, orientacji seksualnej czy kolorze skóry. 300 tysięcy funtów, tyle wynosi londyńska dotacja. Ma pomóc w konserwacji ruin krematoriów, komór gazowych czy zebranych w gablotach eksponatów upamiętniających niemieckie zbrodnie. Sadiq Khan będzie obecny na obchodach wyzwolenia obozu, które odbędą się 27 stycznia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki.

so many have the wrong understanding. Key to Love is Understanding. Tak zatytułowane jest nagranie, którym rozpoczęliśmy dzisiejszą sekcję rytmiczną. W oryginale wykonał go zespół The Majestics, ale w sekcji został on zagrany w wersji Tria z Toronto, Bad Bad Not Good, czyli grupy, która przyzwyczaiła nas do tego, że miesza swoje jazzowe wykształcenie wraz z hip-hopowymi inspiracjami i zainteresowaniami. Gościnnie w tym utworze pojawił się również Johna Jano, to oczywiście wokal, a do wydania owego utworu doszło z inicjatywy wytwórni Light in the Attic, która zainicjowała taki cykl, gdzie młodzi muzycy wzięli na warsztat klasyczne utwory i przedstawili je w swoich interpretacjach. Może z tymi młodymi delikatnie przesadziłam, bo w tej akcji wziął udział m.in. Iggy Pop, ale oprócz wspomnianego muzyka czy Bad Bad Not Good, możemy usłyszeć także interpretacje od Maca DeMarco czy Dame Funka. To tak w ramach połączenia tego nowego i trochę starszego brzmienia, które w sekcji zwykle się przenika, z dużym naciskiem jednak na nowości wydawnicze, no bo przecież mamy ten 2020 rok i powoli, trzeba przyznać, że bardzo powoli zaczynają ukazywać się nowe albumy, więc dzisiaj jeszcze pozwolimy sobie na to, żeby zagrać kilka rzeczy z końca 2019, które nam umknęły, ale będzie też garść starszych propozycji. Można się oczywiście ze mną kontaktować. marta.malinowska@polskieradio.pl. There's a place you hold I left behind. I'm finished. Since you took your time, you should know why I'm quitting. The secrets I hide, I do nothing. You'll always deny we're going in circles, but I'll override the beat when I, but I burn inside. In the back of my mind, I hear nothing. Keep this feeling alive. I've been nothing now. Then I'm in my right. Anything I left behind. Making moves. Crying, talk about it, baby. Lela i Frontline w sekcji rytmicznej. Ta pani dosyć regularnie pojawia się w naszym programie, ale muszę przyznać, że po raz pierwszy gram utwór z jej debiutanckiego wydawnictwa Take Me Apart z 2017 roku, które ukazało się nakładem wytwórni Warp. To jeden z powrotów w czasie dzisiejszego programu, bo przy okazji rytmicznej trójki dekady, czyli takiej mojej próby wybrania najlepszych, najważniejszych, najciekawszych płyt ostatniego dziesięciolecia. Okazało się, że ten temat absolutnie nie został wyczerpany i pomyślałam, że to również dobra okazja, żeby w każdej sekcji przypominać przynajmniej jedną taką ważną płytę. Na pewno nie zgraną i również taką, która może nie jest dla nas oczywistym pomysłem, który przychodzi do głowy, jeśli myślimy o tych właśnie najciekawszych płytach ostatniego dziesięciolecia. Na tym albumie Kelela podjęła próbę zrównoważenia swoich muzycznych inspiracji i stworzyła krążek, który najogólniej można nazwać płytą elektro R&B, ale warto przy tej okazji przypomnieć, że te pierwsze sensowne jej wydawnictwa właśnie z tego obszaru muzycznego ukazywały się nakładem wytwórni Night Slugs, a już niedługo, bo 25 stycznia we Wrocławiu założyciel wytwórni Night Slugs, czyli Bok się pojawi ze swoim DJ setem, więc jest to dobry moment dla niektórych pewnie na taką delikatnie sentymentalną wycieczkę. Przed nami kolejna propozycja, bawiąca się tym razem brzmieniem jazzowym. Thank you. Jitfam i nagranie zatytułowane Something to Say. Muzyk pochodzący z Indii, który parę lat temu zdecydował się na opuszczenie swojego kraju i odbył, a właściwie odbywa do dzisiaj podróż, która kierowana jest przede wszystkim jego potrzebami muzycznymi. Żyje w bardzo ascetycznym, jak na nasze dzisiejsze możliwości, stylu, ale upust swojej bujnej fantazji daje właśnie za pomocą muzyki. Nagrywał z innymi instrumentalistami z praktycznie całego świata. Trzeba przyznać, że szczególnie dobrze poczuł się w Londynie, bo to właśnie będąc tam nagrał swój całkiem nieźle przyjęty album, który ukazał się pół roku temu, a jeszcze w grudniu podzielił się ze słuchaczami krótką epką Enchant. Tam można usłyszeć dwa utwory i dodatkowo remix jednego z nich. Przed nami Tinashe ze swojego ostatniego wydawnictwa Songs for You. To także z 2019 roku, ale z końcówki, bo 4 grudnia ukazało się to wydawnictwo. Tinashe, która wreszcie jest wolna, a przynajmniej w takim formalnym rozumieniu, ponieważ skończył się jej kontrakt niezbyt dobry z wytwórnią i płytę Songs for You postanowiła wydać własnym sumptem, pokazując jednocześnie, że muzyka R&B może być świetnym gatunkiem dla wrażliwców, a nie tylko takim prostym, jednonutkowym rozwiązaniem. Save Room for Us to utwór, który gramy. Heart goes numb when the days turn away. Only blank shadows of the way we used to be. All these times on Autopromocja. Nawet gdy łapie mróz, atmosfera gorąca. Tu jest jak na Wembley, mówią niektórzy. Doping kibiców niesie się przez całe Tatry. Puchar Świata w skokach narciarskich Zakopane 2020. To będzie wyjątkowy weekend. 25 i 26 stycznia. W Trójce do wygrania bilety na te prestiżowe zawody. Jutro po 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu. Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I got an auntie who be raising her daughter's kids. She's 46. One is one, one is two, others four and six. Baby dad ain't really with that supportive shit. I come to town, iced out with the foreign drip. I got another cousin, she the same age as me. Our lifestyle's completely different and basically her baby dad beat her ass, what I hate to see. Her black eye as I cried, it's a daily thing. And here I am chasing dreams, ignorant with bliss, worrying about plays and streams. The crazy part is, they don't even say a thing. They don't want me to worry, just go and make a cream. I got an aunt with a cheating husband, always knew he bogus. Used to wear turtlenecks and some Louis loafers. Coming home, the family struggles got me losing focus. I don't know how else to deal, so it's truly I got a brother out there who like 5 years old. I don't know why daddy try to hide your soul. No blood test needed, cause it just might be. Yeah. Seen the picture, little man looking just like me. Yeah. It be the ones that's closest that go through the motion. Maybe it's me that's been selfish. Don't know why I can't help it. And it's been hard for me to see what you've been going through. It's tiring, cause you've been suffering, suffering. No more suffering in silence. And they don't even ask for shit. When I was broke, grandma money grabbed me cash and shit. And she wasn't even the one that was having it. Family be mattering most, but it's a catalyst. I got another cousin bugging who addicted to Zan. Said it was her substitute for never getting a man. Said we all need love, only if it's in the plan. Forced love, the worst love, throw that shit in a can. I got an auntie who a prostitute, it hurt my soul. Promise you selling your body ain't worth that gold. Reverse that role, you don't gotta swerve that road. Searching for the answers, I don't wanna search that low. Cause I done been through a lot, my family goes through worse. Crying on this airplane, how I wrote this verse. They be suffering in silence, they don't tell me a thing. All they tell me is, nigga, go excel in your dreams. Yeah, it be the ones that's closest that go through all the motion. Maybe it's me that's been selfish. Don't know why I can't help it. See what you've been going through. It's tiring, cause you've been suffering, suffering. No more suffering in silence. You're the ones that's possessed. I go through all the motions. Maybe it's me that's been selfish. I don't know why I can't help it. And it's been hard for me to see what you've been going through. It's tiring, you've been suffering, been suffering. W sekcji rytmicznej YBN Corday i nagranie zatytułowane Family Matters z jego debiutanckiego wydawnictwa The Lost Boy. I powodem do zagrania tego utworu wcale nie jest fakt, że płyta The Lost Boy została nominowana do nagrody Grammy w kategorii najlepszy album rapowy, ani to, że jeden z utworów, które znalazły się na tej płycie, także dostał nominację, ale zwyczajny pragmatyczny fakt, że YBN Corday delikatnie został przeze mnie zignorowany, a przecież Rap Radar świeci i pracuje w sekcji rytmicznej bardzo, bardzo mocno. Jest to album, który może być płytą pocieszenia dla wszystkich zawiedzionych dotychczasowymi poczynaniami Chance'a the Rappera, bo myślę, że to takie jasne światełko na tym polu płyt rapowych, w których główny środek ciężkości kładzie się mimo wszystko na teksty. A przy okazji warto wspomnieć, że 20 marca YBN Corday zagra koncert w Warszawie, ale jeszcze mamy trochę czasu do tego wydarzenia, także na pewno będziemy o nim później przypominać. To skoro jesteśmy już w okolicach hip-hopowych, to sprawdźmy, jak wygląda dobre życie u Future'a i Drake'a. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Say my day's a number, but I keep waking up. Know you see my text, baby, please say something. Wine by the glass, your man a cheapskate, huh? Gotta move off my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell it is what it is. But said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. But Virgil got a paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dun. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Like, 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain, automata. Ooh, dropped $3 on the rain, call it Bentley truck, look. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right there while I catch play on the brick. Ooh, I made them look go haywire, Taliban in this. Ooh, I done been down bad in them trenches, had to ride with that stick. Ooh, who gave you pills, who gave that dust, Pluto sent you on the lick. Ooh, too many convicts that enrolled me to play in this. Ooh, proud of a nonsense, getting old, so I'ma spreading this. They had the counter like lighting it up, anybody can get it. Ooh, I'm on a PJ lighting it up, backwood full of sticky. Ooh, I'm trying to tote that Draco in London and it's extended. Ooh, they got a stretcher, how we gon' die for this? Ooh, yeah, I ride for my d***s, I lie to my d***. Ooh, we some poor high class, made it, we rich. Yeah, I was at the band though, got a penthouse for a closet. Ooh, it's like a chandelier, lit on my neck, my wrist. Ooh, I got pink toes that talk different languages. Ooh, got promethazine in my blood and Percocet. Yeah, 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and automata. Ooh, dropped $3 on the ring, called it Bentley truck, look. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. That's by the time I call her Serena. I go tremendo for new fettuccine. All fat though, claret the pinky. All fat though, we ordered the Fiji. I'm in the loop with the voo, I'm in the loop with the woo. Which one you working? I put your face to the news. I put the on the shirt. After I murdered it, make me go shoot up the hearse. Cost me a quarter bird. It's birthday and you a maniac. An alien. How you splurging? Got that kitty cat on, having fun with that. Going Birkin. 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. Ooh, I done flew one out to Spain to be in my domain and automata. Ooh, dropped $3 on the rain, called it Bentley truck, little. Ooh, I was in the trap, serving cocaine, they ain't been the same since. Ooh, 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. 100,000 for the cheapest ring on the finger, little. Nie było to wcale takie jasne od początku, ale dzisiaj już wiemy, że nagraniem Life is Good Future zapowiada swoje nowe wydawnictwo, a Drake pojawia się tam gościnnie, a między panami iskrzy już mniej więcej od 2011 roku, a przynajmniej takie mamy podane informacje, bo wtedy to ukazało się ich pierwsze wspólne nagranie, w międzyczasie oczywiście wspólny album What a Time to Be Alive, no i teraz powrót do tego chwalącego podejścia do życia, chociaż w teledysku do tego utworu Future i Drake postanowili przebrać się za przedstawicieli takich zawodów jak osoby sprzątające, pracownicy gastronomii czy pomocy planu filmowego i muszę przyznać, że ja przynajmniej czuję delikatne skrępowanie oglądając tego typu sceny. Ale zostawmy to w spokoju. Wrócimy teraz do wydawnictwa z 2016 roku, za które odpowiada Isaac Rashad i to w ramach między innymi podsumowania ostatnich 10 lat, ale też przy okazji informacji w związku, czy według których Isaac Rashad ma wydać swój nowy drugi krążek. 2016 to był moment, kiedy ukazała się jego debiutancka płyta The Sun Tirade. Później było raczej cicho, no i teraz znowu sytuacja wokół Isaaca zaczyna nabierać tempa. For the Squad to utwór, który gramy. Turn up! Turn the light off, Des. Turn it down. Hey, you roll up. You roll up for the boys? For the squad? No, that's our job right now. Hey, chill. Yeah, if I can pay my bills, I'm good. I'm coming over, found a message in my brother. Your son is coming up by the bill, by ill, by boo. Yeah, I be saying you ain't nothing but a baby. Your fear is growing up. Listen here, I say my dude. And what you call it, it was heaven at the bottom. In peace from throwing up by the bill, by ill, by boo. Yeah, I was saying you ain't nothing but a baby. Your fear is growing up. I think I do this shit for real, dawg. Hey, I ain't no motherfucker for me, but I'm for motherfucker for real, dawg. Hey, mama, mama, I got some dollars for your bills, out. Hey, now I'm the head and I'm the topic. All that matters, I'm Jaleel, dawg. Hey. I think the sunshine should feel how I feel, how I feel. Like, yeah, I think at nighttime, the moon should pick up my phone, hit my line, I'm here for you with Eastside. Shame on us, rain, come on now. I figured the mood, I figured when I pay my bills, I'm good, I'm coming over. Found a message in my bottle, your son is coming up. By the bill, by it, by boo. Well, you already saying you ain't nothing but a baby. Your fear is growing up. Listen here, I sent my dude. And what you call it, it was heaven at the bottom. And peace from throwing up. By the bill, by it, by boo. Well, you already saying you ain't nothing but a baby. Your fear is growing up. I got a dollar and a stop in Kansas. Toto to do a do not forget me. I've been wildin' Santa, poppin' rock'em. Lord forgive him for the talcum powder. I right now stretch it, bless it. Bless it, my brother and his record. On the record, for the record. Hey, and play it back cause they respect us. I right now I got the moon and the stars below my feet. So low I speak, so I don't wake them. Praise the Lord, the God in me, who made me spoiled with rotten teeth. So I perform the prophecy, and on the norm, the plaque of me, to be expressing who we are, and addressing who they aren't, and doing what they can't. And if I can pay my bills, I'm good, I'm coming over. Found a message in my bottle, your son is coming up. By the bill, by it, by boo. Well, you already saying you ain't nothing but a baby. Your fear is growing up. Listen here, I say my dude. And what you call it, it was heaven at the bottom. And peace from throwing up. By the bill, by it, by boo. Well, you already saying you ain't nothing but a baby. Your fear is growing up. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Isaiah Rashad w sekcji rytmicznej. Mam takie przeczucie, że 2020 będzie mocnym rokiem dla przedstawicieli tak zwanego świadomego rapu, czyli dla tych, którzy przykładają bardzo dużą wagę do tego, w jaki sposób składają rymy, ale przede wszystkim do tego, co za ich pomocą chcą przekazać. Ale więcej na ten temat, dlaczego takie przesłanki są, to już w następnych sekcjach rytmicznych. Na razie możemy pocieszyć się z potwierdzonej informacji, że duet Neptunes powraca, czyli Pharrell Williams i Shad Hugo, którzy odpowiadają za tak dużą ilość przebojów ostatnich 20 lat, na dobrą sprawę, że mogłabym je wymieniać do końca naszej dzisiejszej audycji. Ja przy okazji mówienia o Neptunesach często sięgam po album ich projektu Nerd In Search Of z 2002 roku i tak też będzie tym razem. Hey. Woke up, I had the same clothes on I had on last night. I must have passed out. Wake up, and cash is just like the clothes I worn yesterday. We all broke. I gotta get my ass out. I went to see what my friend was talking about. He told me cocaine would get you clout. The streets tonight. Oh, goodbye, beloved one. You know what I am. You don't see my face no more. I'm a rider, girl. I gotta face the streets tonight. Oh, you say you don't want me to go, but I have to. I gotta go. Please don't weep. Hey. I love you. Don't cry. I refuse. Be a bum, especially coming where I'm from. I'm a provider, girl, and I love you. Hey. Hey. And so it's just like I said before. Head down 95, got the Johnny Law. I don't need a ticket, though I never got one. If he pulls me over, he gon' fill my shotgun. I think about life down could be another cocaine story. Will I find my sanity where I find my glory? Come on. Goodbye, beloved one. You know what I am. Won't see my face no more. I'm a provider, girl. Gotta face the streets tonight. Nelty Provider w sekcji rytmicznej. Ja tylko dodam, że na liście współpracowników duetu Neptune znalazły się m.in. takie postaci jak Jay-Z, Blink 128 czy Lil Uzi Vert, ale które utwory tak oficjalnie się ukażą, tego oczywiście na razie nie wiemy. Na koniec dzisiejszej sekcji szalony, młody, pełen energii perkusista z Wielkiej Brytanii, czyli Moses Boyd, który zapowiada swój pierwszy oficjalny solowy album Dark Matter i ukaże się on 14 lutego. Shades of You to tytuł tego nagrania, którym się pożegnamy. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Give away all my colors. I'm left with shades of blue. Can't handle your darkness. Yo!